الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإلكترونية ظهيرة أليس كذلك؟ ما تحتويه من مخاطر ومفاسد أخلاقية، نرجو نصيحة في هذا، بارك الله فيكم. الأفلام الإلكترونية. أنا سيما سؤالي هذا نوليز الشيخ حفظه الله kwamba haikufichikana katika uhatari wa kuwazoesha watoto katika filamu hizi mbalimbali elektronia za umeme zinazochezeshwa kama CD na mambo mengineyo, maa ma tahtawi من مخاطري من مخاطر اسم لا ينصرف نا kwaile hali ambayo inayopatikana katika hatari yake kwamba mambo haya hayajafichikana wa mafasid akhlaqia lakini vile vile na maharibiko ya tabia. نرجو نصيحة في هذا، بارك الله فيكم. فيو نترجي كفتا نصاها كتك هايا الله أكبرك. فيو هبا الشيخ نوليز وجويا وختاري وكوزويشا وتوتو هزي فيلم مبالمبالي إلكترونية زبينجية زيوي كاتوني أو نيني na yale yanayopatikana katika hatari na kuharibika kwa akhlaq. Kwa hiyo naomba nasiha kwa Sheikh katika jambo hilo. Aljawabu anasema al-amru kasabiqi, anasema jambo hilo ni kama vile ilivyotangulia kubainisha uhatari wa kuwazoesha watoto katika mambo yasiyofaa. Anasema limadha la yaqumu al-aba'u biwajibatihim, basi kwa nini hawasimamii hawa wazazi kwa mambo yao yaliyokuwa ya wajibu. Anasema yatruku al-walad yushahidu wa yanzuru ila hadhihi al-aflam al-elektroniya madha fiha min khairin yaudu ala tifli fi dinihi wa duniyahu. Anasema anamwacha huyo mtoto, anaangalia, anashuhudia na kuangalia hizi filamu zinazotumia elektronia, yani mambo ya umeme na mambo mengineyo, kwamba madha fiha min khairin, kuna nini ndani yake katika khairi nyinyi mnayoiona ambayo yaudu ala tifli fi dinihi wa duniyahu, ile khairi ambayo inayopatikana itarejea kwa mtoto katika dini yake hata katika dunia yake. So unakuta ni zile elektronia labda mambo ya kartuni ambayo hayana mafundisho yoyote, si mtoto kufaidika katika dini yake wala dunia yake. Anasema qad aqulu qad yakunu fi ba'dha shay'un la'allahu hasanun fi nadari al-abi aw al-ummi. Anasema mimi ninasema yawezekana katika baadhi ya haya yaliyopo katika hizo filamu kartuni kwamba yapo ambayo yawezekana yakaonekana ni mazuri katika mtazamo wa baba au mama, kwamba labda mtoto kufurahi, labda mtoto analia kanyamaza, yawezekana kuna mambo mazuri. Lakin aidha, lakini pia yujadu fi kathirin au aktharha ma la yahsun bal man la yajuzu kal musiqa. Lakini pia nasema inapatikana mengi sana au mengi zaidi katika yale ambayo sio mazuri katika hayo mafilamu, bali mengineyo yasiyofaa kabisa, kama vile music. Inakuta inawezekana ile kartuni au filamu labda anaangalia tu mbio za panya au nini, lakini ndani yake inasindikizwa na ile beats mbalimbali za music, ambayo hiyo ni haramu, hakuna shaka. Kwa hiyo mtu ataona tu, madamu mtoto wangu amenyamaza, basi acha nimsikilizishe. Anasema wa ba'dha yakunu fiha an-nisaa shibhu 'ariyat. Na vile vile baadhi yake unakuta kuna wanawake ambao wana shibhu katika kuwa utupu. Yaani ina maana kama ile kartoni haimuonyeshi ile kartoni labda utupu kabisa, lakini kuna shibhu, labda amevaa kijipensi tu na huyo ni mwanamke. Kwa hiyo hii inaitwa shibhu ariyat au karibu minha, au inakuwa karibu ya ile filamu, ile picha inayopatikana mule katika ile filamu ambayo mtoto anaangalia, kwamba yawezekana mavazi yaliyovaliwa yanakaribia kuwa kuonyesha utupu. Anasema wa baadhiha yuallimu al-unfa, na baadhi ya hizo zinafundisha unu, yani nguvu, kutumia mabavu, walqatla, na vile vile mauaji, wataktila masdar ya katala, yani mauaji sasa makubwa zaidi, wadharba, na mapigano, ila akhiriha, na mwisho wake. Ni kama wiki moja tu pia kwenye yale magazeti ya Uqab ya Saudia wamemtoa kijana mmoja wa Algeria amejiua baada ya kuona kuna filamu moja inaitwa nini, soma katika ile sura Uqab, yeye aliiona. Kwa hiyo yule kijana akajiua, ni mtoto mdogo, wakatoa katika magazeti ya Saudi, haijapita kama wiki moja hapo jaiva maraita ujiona ile inaitwa nini hapa, ilikuwa ile, ala kulli hali ni habari ambayo imesikitisha. Sasa hizi ni athari ambazo zinapatikana. Kwa hiyo mtoto ameona mapigo yale, ameona nini, basi mbona anasema intahara shanqan bisababi lu'bati video Uqab, haya magazeti. Ina maana kwamba na taarifa mtoto ile, yani kwa ufupi, alijiua mwenyewe kwa kuiga mchezo katika video. Kijana huyo anaitwa Abdulrahman, ni Algeria, mwa Algeria, mtoto mdogo kabisa. Filamu inaita bila injilizi Bruwell. Ala kule hali, yani hiyo ndo kaiangalia, alafu yale akaiga, kwa hiyo akajiua. Anaitwa Abdul Rahman. Kwa hiyo sasa haya ni mambo ambayo inafundisha katika al-unfa. Mlewana ni mambo ambayo inafundisha ile kutumia nguvu nguvu, mauaji, kupigana ila akhirihi na mengineyo. Anasema subhanallah, yukhribuna buyutahum biaidihim, wanayavunja, wanayaharibu majumba yao kwa mikono yao wenyewe. Wewe unaweza ukaona kwamba ah, hizi ni khairi, watoto wetu wanafurahi, watoto wetu wanaenjoy, lakini wallahi yanaharibiwa majumba biaidihim, kwa mikono yao wenyewe. Na hii ni kipande katika aya ya Qur'an, biaidihim wa aidil mu'minin, katika suratu al-Hashr. Wale bani Quraiza walivyokuwa wenyewe wakiharibu yale majumba yao kwa mikono yao na mikono ya waumini. Fa'tabiru ya ulil absar. Kwa hiyo mtu unaweza kuona kwamba hili jambo halina ubaya, halina tatizo. Kwenye mtoto akiangalia hizi kartuni zinadhuru nini, zinaleta matatizo gani? Lakini kwa hakika mambo hayo yanabomoa majumba yetu. Limadha hadha alhirsu wa hadha tafani ala jalbi talafi li abnaina. Basi kwa nini mtu kuwa na kufa hii? Kuna mambo mengi ya kumzoesha mtoto ambayo yalikwisha tangulia huku, ameyataja Sheikh mambo mengi sana, vipi watoto wazoeshwe katika mambo ya khairat. Kwa hiyo anasema hii pupa inakuja vipi, na kuleta fani mbalimbali, hizi taaluma za kumvuta yule mtoto katika talafi li abnaina, yani kuwaharibu watoto wetu. Watoto wetu wanaharibika kupitia haya mambo mbalimbali ya mafilamu. Vile vile waqatan ba'd hadhihi al-aflam tushtara, ni jambo jingine vile vile lafahamika kwamba haya mambo ya hizi filamu zinanunuliwa, si bure. Tunanunua hizi kartoni, tena naenda ananunua mzigo umejaa kuanzia namba moja, anamwambia nataka toleo la mwanzo mpaka toleo la 20. Na wale watu wajanja, wale watu wa kartoni, unaona wanatengeneza kwamba hii inaishia hapa, itaendelea ili yeye auze. Hii namba moja itaendelea, namba mbili itaendelea, itaendelea, itaendelea. Kwa hiyo unakuta watu wanashughulishwa sana katika mambo kama hayo. Au unaweza kumkuta hata chukulia mtu labda ana magazeti yamejaa kuanzia juu mpaka chini. Mbona magazeti mengi haya labda haina faida? Anasema maana kuna story naifuatilia. Ni mambo ya kidhibo tu, uongo, umeona? Yaani ile story anaifuatilia sasa na yule jamaa mtaalamu wa utungaji. Kwa hiyo pale sehemu ikatokea hivi, kwa hiyo yule bwana akataka kuvamiwa. Okay. Tuonane toleo lijalo. Kwa hiyo mtu anaye ndio hali kama hizo. Kwa hiyo ni mambo ambayo yananunuliwa, ma yutasaddaqu biha, kwa yale ambayo wewe unatakiwa umefanyaje, tule sadaka. Kini mtu ananunua mambo ya aflamu ambayo yanaharibu majumba yetu, waliyadhi billah. Anasema walimadha yahrisuna kulla hadha alhirs ala itilafi auladihim, basi kwa nini wanachukulia pupa ya hali ya juu katika kuwaharibu watoto wao? Wa fil dhati akbadihim, na wao ndo sehemu ya miili yao, sehemu ya matumbo yao, yani ni sehemu yao mwenyewe, kwamba huyu ni mwanangu, damu yangu. Fa idha ma qama shabun alladhi nashaa ala hadha al-unfi wa ta'addi 'ala al-akharin, anasema kipindi ambacho atakaposimama huyu kijana katika kukulia katika hali hii al-unf, mambo ya kutumia nguvu, wa ta'addi 'ala al-akharin, na kufanya ukiukwaji, yani kufanya kukiuka, yani kuwatendea mambo mabaya watu wengine, sababu tayari ana ta'addi, analeta ukiukaji kwa wengine, ala al-akharin. fa'tada 'ala al-abi, vile vile atafanya hivyo kwa baba, awil ummi au kwa mama, awil jaddi au kwa babu, awil jaddati au ghairiha, au kwa bibi au wengineo. Mani sababu, ni nani anayeleta sababu hizo, yani anayesababisha hali hiyo? Kwa hiyo hii taaddiyat sasa inapatikana mpaka mule mule ndani, yani ukiukwaji hakuna nidhamu, hakuna nini, mpaka kwa wazazi. Fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, hadha sa'yun fi dammari wa fil kharabi. Haya mambo yanapelekea katika kuharibu kabisa, kuvunja ile nidhamu na kuharibu kabisa ile hali ya akhlaq. Fanas'al Allah al-afiyata liljami'i minhu, tunamwomba Allah afia kwa wote katika hayo. Anasema baadhihum yati bihadhihi alqanawati alfasida almufsidati alfajira almufajjirati lilawlad. Anasema na baadhi yao wanaleta katika, wanakuwa wasalamu wa barakat, wanakulia katika hii qanawat, hizi channel mbalimbali alfasida, zenye kuleta ufisadi, uharibifu, tena almufsidata, wenye kuharibu kabisa ile akhlaq, alfajirata, tena yenye kubomoa, almufajjirati alawladi, yenye kuwabomoa kabisa wale watoto, tufajjiruhum khuluqa, kwa hakika zinaharibu kabisa, zinabomoa zile tabia zao. Watufajjiruhum sulukan, ile husnu suluk vile vile inaharibu akhlaqi zao, tabia zao, mienendo yao. Watufajiruhum, na inawaharibu kabisa, waliyadhi billah, aqidatan wa nahlatan wa nihlatan, inawaharibu kwanza itikadi yao na ile hali yao nzuri wanayokuwa nayo katika tabia, inaitwa an-nihlata. Na hii yote inatokana na hiyo hiyo katika suala zima la kufuatilia haya mambo ya al-aflamu al-fasida al-mufajjira, mafilamu ambayo yenye kuleta kuharibifu kabisa, tena ambayo yenyewe inasema nihlata, yani khalis an tayyib an-nafs, yani ile hali ambayo mtu alikuwa na tabia nzuri, lakini ile hali inasababisha kuharibika. Yani kwamba mtu anashangaa ile hatua, mbona mtoto wangu mimi nampeleka madrasa anasoma, lakini mbona hana akhlaki, mbona anatukana, mbona anawapiga wenzie njiani, kila siku na unapokea kesi. Sasa kumbe yapo mambo ambayo yanaharibu, unaona, huku katika madrasa anapata akhlaki nzuri, anasoma Qur'ani, anapata sira ya mtume na masahaba, lakini hapo hapo nyumbani sasa ndio anaharibika. Maona ndo mtu analalamika, inakuwaje mimi sijafanya mapungufu, nimemsomesha kijana wangu dini, nimemlea katika akhlaqi alislamia, kumbe kuna kitu hapa ameharibu yeye, au anaendelea kuharibu bila kujijua. Kwa hiyo tufajjir alakhlaq. Nashangaa kwa nini huyu kijana anasoma dini, lakini akizungumza maneno mawili la tatu anatukana na mambo mengine. Kwa nasema la shaka anna ahla alhaq yaishuna ghurbatan min ashadd anwa'i alghurba, hakuna shaka yoyote kwamba ahlu alhaq, watu wa haki ambao ni firqatu najia, wallahi wanaishi katika ugeni, tena ni katika aina ya ugeni ambao uliokuwa wa hali ya juu kabisa, uliokuwa ashad, yani kwamba ile dini ya bwana mtume za salama ningeni kwa hakika. Sasa ahlul haqi mara nyingi hata katika jamii wallahi wanaonekana ni watu ambao waajabu, yani jamii inaona kama vile huyu bwana mbona hajaendelea, hata watoto wake atake na nini wachezee labda, mbona. Kwa hiyo ile ni ghurba, ashaddu al-ghurba, yani kwamba ule ugeni basi wa hali ya juu, na ndio ile Mtume wa sallama kama ilivyothibiti kwamba baada ya al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama baada, fatuba lil-ghuraba. Man al-ghuraba ya Aba Yusra? Katika al-hadith Mtume alivyoulizwa man al-ghuraba akasemaje? Ma afsada an-nas. Aiyoa, ahsanta. Na maana ni wale ambao wanayo yatengeneza walio yaharibu watu. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa mara nyingi wanaonekana ni wageni mno, lakini wallahi hiyo ndiyo manhaji nubuwa, manhaji ya mitume alayhi msalam, manhaji sahaba ambayo yenyewe wanaonekana ni katika ghurba ya hali ya juu. Wa mutaammil, na yeyote mwenye kuzingatia, fi qurbi qiyami saa, katika kukaribia kusimama kwa kiyama, yoyote anayezingatia hali hiyo, basi yajid anna sunnata Allahi alkauniya qaimatun wa kullu hadhihi alladhi tarahu wa narahu wa yarahu aljamiu min intishari dhulmi au ma aqulu intisharu wa uammimu lakin min wujudi dhulmi kathirin fi mawatina idda. Anasema kwa hakika kwamba walmutaammil, yule anayeyazingatia yote haya yanayozungumzwa, fi qurbi qiyami saa, ni ile katika kukaribia kusimama kwa kiyama. Kwa sababu laiti kama watu wangelikuwa wana yaqini kwamba tutakufa na tutafufuliwa na tutahesabiwa, basi wallahi matendo yote ya wanadamu yangelikuwa katika kumridhisha Allah katika kila saa. Kwa sababu mtu anajua kwamba yeye atakufa na atahesabiwa muda wote. Ndio yaumul ithnain, siku ya Jumatatu, tumemzika mwanafunzi wetu pale anaitwa Mudathir Siddiq wa thanawi ambaye ni mwaka wa pili. Yaum al-Ahad amehudhuria katika ile ufungaji wa markaz na amefanya mitihani yake vizuri sana, na Jumapili kahudhuria katika ile taujihati na saihi walizotoa baadhi ya mashayikh akina Abu Zakaria na wengineo, na baadaye akaenda kule Majohe kwa jamaa zake. Usiku wa Jumapili tumehudhuria katika nadwa kule wapi, Kinondoni. Fika saa nne usiku, shekhe mmoja, shekhe Riadha, anatumia kwamba kuna mwanafunzi Mudathir amefariki. Watu wameshtuka kweli. Mauti ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala kadiri. Mudathir alikuja pale ofisini akawa anaulizia nataiji zake vipi, ndo inaenda Mudathir nao mata, subhanallah. Kweli ndio ikaanza harakati na hivi na hivi na hivi. Yaumul ithnain tumemzika Kisutu baada ya tafut. Wa kana amrullahi qadara maqdura wa kana fil kitabi mastura. Kwa hiyo hapa shekhe anazungumzia qurbi qiyami saa, yani kwamba mtu anayakini kwamba hii kiyama kipo karibu. Amezungumzia kiyama hapa, ina maana hapo hapo vile vile kuna al-maut. Bwana kwamba mtu anajua kwamba mimi kwa nini matendo yangu yote haya kuanzia mimi au vijana yangu nisiyafanye kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah, kwa sababu kiyama muda wote takapo inaweza kusimama. Tarabat saat wa shaqa qamar, na hiyo toka zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema yajidu anna sunnata fil kauniyya qa'ima, kwamba anapata ule mwenendo katika dunia huu, as-sunna yani ni mwenendo wa Allah tabaraka wa taala, dasturi, utaratibu wa Allah. Ninaposema sunnatullahi ni utaratibu wa aliyopangia Allah tabaraka wa taala katika dunia hii umesimama kama ulivyopanda. Wa kullu hadhihi alladhi tarahu, hayo yote mnayoyaona wanarahu na tunayaona, wayarahu aljamii na wanayaona watu wote kabisa, minantishari dhulm au ma akulu, kuenea katika mambo ya dhulma mbalimbali. Imefikia asbaha dunia, yani sehemu ya fawdha, yani watu sehemu za vurugu, watu wanawana, watu wanafanyaje, hakuna huruma. Yani kwa hiyo kitendo kile fya intishari wa uammimu, yani na nayakusanya yote yale ambayo yanayopatikana katika al-kaun, lakin min wujudi dhulmi kathirin fi mawatina idda, lakini kupatikana kwa kule dhulma nyingi sana katika sehemu tofauti tofauti. Tunasikia katika dunia wa kathrati wujudi alqatli walintihaki, vile vile na kupatikana wingi sana wa mauaji na maharibiko mbalimbali tunayo yasikia. Wa wujudi al-i'radi anillah, na vile vile tuasikia kupatikana yani mambo ya kupuuzwa amri za Allah, kudharau mambo mbalimbali ya Allah tunayoyashuhudia pengine katika hata katika familia zetu, katika majumba yetu, majirani zetu. Ma hadha illa sababun dhahirun wa alamatu bayyinatun ala qurbi qiyamis sa'a, hayakuwa yote haya yaliyodhihiri isipokuwa ni alama zilizokuwa za wazi kabisa katika kukaribia kule kwa kiyama. Bali ahadul ilmi wanasemea zilizobakia ni zile labda alamatu al-kubra, lakini zile asughra takriban zimetimia ambazo amezitaja Mtume wa sallam pia katika ile hadithi Jibril. Nafikiri wengi wenu mmefadhi hapa hadithi Jibril, hadithi maarufu. Naam, anasema fama huwa illa qaba qausaini au adna, yani haiwi hali hiyo yani kukaribia kiyama isipokuwa tu ni kitu ambacho kilichokuwa karibu sana. Qaba qausaini yani ni kitu ambacho kilichokuwa karibu sana Allah tabaraka wa taala, au adna, au kinakuwa kimefanyaje, kimekurubia zaidi na zaidi. Ndio ile fakana qaba qausaini au adna, fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba alfuadu ma raa, bilaana ni katika balagha ya Qur'ani, yani kuonyesha kitu sasa kimeshakuwa karibu zaidi hicho kiyama. Kwa hiyo anasema au adna, au inakuwa kimekurubia zaidi. Fa idha ma kanat alayatu qad nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam biqawlihi azza wa jalla iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar, kwamba sasa ikiwa ile aya ambayo ilishuka katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kauli yake kwamba kiyama kimekurudia na mwezi umepasuka, kwa hiyo Allahu qad akhbara an qurbiha wa an iqtirabiha lakin akthar an-nas la ya'lamu, Allah tabaraka wa taala amehabarisha kuwa kule kiyama kwamba kipo karibu, wa aniqtirabiha, tena kwa sigha ya mubalagha, kwamba ni kitu kimekaribia zaidi na zaidi. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi wa watu hawafahamu. Ndio hapa amesema ni qurb na iqtirabiha, kwa kuna neno hapa limezidi, wa ziyadatul mabna tadullu ala ziyadat almaana katika lugha ya Kiarabu. Ina maana ile bina inapozidi basi na maana vile vile inazidi, maana kwa hiyo ile iqtirabu ni sigha ya mubala. Lakini watu wengi hawajui maskini, walakinna akthara nasi fi ghaflatin saghun, watu wengi wapo katika mughafala, sione hivi bali unakuta hata ahlul islam alladhina yusallun, tunashangaa mbona huyu anaswali lakini yani hana ihtimamu sasa ni katika al-awlad. Mbadala na bila kusahau kwamba hapa hii tunazungumzia hukuku la awlad ala al-abai wal ummahat, na sisi sote ni wazazi. Kwa hiyo suala la kuacha tu vijana wetu hivi hivi, tuelewe tuna masuhudia makubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wala mtu asikushawishi akaona ah, maana wewe mbona watoto umeweka hivi, acha tuachukue tuwapeleke disco toto na nini, ukaona hapana. Wallahi usimruhusu hata siku moja, hata akiwa mtu wako wa karibu, kwa sababu wewe ndio utakayeulizwa, yeye hataulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Naam. Kwa hiyo anasema wengi katika ghafla tena sahun ni watu ambao wenye kupuuza. Wa hakadha la taatihim illa baghtata. Na hivyo hivyo hicho kiyama hakitokuja isipokuwa ni ghafla. Kama akhbara azza wa jalla, kama Allah alipo tukhabarisha, innahum yarawnahu ba'idan wanarahu qariba, wa wanaona kiyama kipo mbali sana, lakini sisi tunakiona kipo karibu. Ni ule tu mughafala, mughafala. Anasema vile vile kama akhbara, kama alipokhabarisha azza wa jalla, wahinaha la tanfa'u nadama, na wakati huo kwamba majuto sasa wallahi hayatakuwa na manufaa, fi yawmin la yanfa'u nadama, sababu tayari jua likishachomoza sasa mashariq na maghrib, tayari milango ya toba imeshafungwa. Fi yawmin la yanfa'u nadama yawma sayunadi almunad annadamatun liman istaqbala safaran tawilan bila zat, kwamba siku ambayo ataita mhitaji kwamba majuto yaliyoje kwa yule ambaye aliyesafiri safari ndefu sana bila ya zawadi. Na zawadi bora ni taqwallahi azza wa jalla. Wala yanfa'u taraf wala yanfa'u tarfihu almuharrama, wala hayatanufaisha yale mambo ya mazuri mazuri yale ambayo yaliokuwa yaliyoharamishwa, yale mambo ambayo yanaonekana ni neema katika dunia lakini muharrama, yaliyoharamishwa sarehe zilizo haramishwa. Wala yanfa'u attaqninu almufsida, wala hazitofaa zile kanuni, kuweka kanuni zilizokuwa mbaya mbaya zenye kuleta uharibifu. Attaqninu yani kitendo cha kuweka kanuni ambazo zenye kuleta fasadi. La yanfa'uka illa ma qaddamta min khair, wallahi hakuna chochote kitakachokunufaisha wewe isipokuwa kile ulichotanguliza katika khairi. Ndio hapa akatanguliza kusema shekhe, la yanfa'u an-nadama fi yawmi la yanfa'u an-nadama. Kwa hiyo nadama ni sasa hivi, na ndio maana katika masharti ya toba mojawapo kujuta. Yapo mangapi? Watacho paka manne. Lanna linazidi katika nini ya Aba Juhaifa fi huquqi an-nas رد المظالم, na hiyo ni mahakama nzito sana. Ina maana haki za watu lazima mtu mrudishie haki yake, lazima mtu mrudishie haki yake. Labda katika ile wanasema ahlul ilmi, na wale watu ambao wamekulia katika batili, yani mtu hajitambui, kwa hiyo kadhulumu sana mpaka amewasahau wale watu aliyowadhulumu. Wanasema ahlul ilmi afanye sana sadaka na afanye sana istighfari, huenda Allah akasamehe, kwa sababu tayari hafahamu tena, yani alitajawaz al-hadd, alipitiliza katika mipaka, lakini akarejea katika tauba, na hususan yule akiwa al-muslim. Naam. Ama yale mengine, yale matatu mani yadhkur, shuruti za tauba. Ya kwanza ni ipi ya Aba Salama? Eh, moja wapo ile an-nadama. Mengine? Al-azma, sawa sawa. Na nyingine? Al-iqla', kutoka katika lile jambo la. Asante jazakumullahu khair. Kwa hiyo anasema la yanfa'uka illa ma qaddamta min khair. Hautonufaishwa na chochote isipokuwa kile ulichotanguliza katika khairi. Kwa hiyo aratta an yalqaka kama qalahu Salamatu radhiyallahu anhu wa rahimahu. Anasema hii amekusudia katika kukutana na wewe, yani ina maana kipindi ambacho utakapokutana na Allah tabaraka wa taala kitokusaidia sikukuwa kile utakapokutana na hicho kiyama, au Allah tabaraka wa taala ina maana haito hautonufaika na kingine isipokuwa ma qaddamta min khairi, kama qalahu Salamatu radhiyallahu anhu wa rahimahu, kama alivyosema Salama radhiyallahu anhu wa rahimahu. Maa huna ma dhukira katika hapa ijetajo katika hii riwaya. Ala kulli hali aqulu anasema hiya saatu tuntadharu wa layali tamdhi, kwamba hiyo huo ni muda ambao unaosubiriwa na masiku kwa wastani yanapita, masiku yanakwenda. Kwa kuwa nini? Ni miongoni mwa saa ambayo inayosubiriwa. Walhasifu al-aqil, na mtu ambaye mwenye akili iliyosalimika. Walmudriku al-fitn, na mtu ambaye mwenye kuwa makini katika akili yake. Al-fitn ni mtu mwenye akili nzuri. Yasaa, mara nyingi yule anafanya haraka. Jahidan ila tahqiq al-haqi, yeye anafanya jitihada kubwa kabisa katika kuhakikisha haki, yani yeye anaiendea haki zaidi. Huyo ndo mwenye akili. Kama imekuja katika al-hadith, lakini ni hadith dhaif. Sheikh al-Albani azungumzia kama maana yake sahihi, lakini hadithi ambayo ni mashhuri katika al-sinnah al-khutaba, lakini ni dhaif. Al-kayyis man dana nafsa, amehitaji hata al-Imam an-Nawawi katika Riyadh as-Salihin. Imam al-Albani amehitaji kwamba ni hadithi dhaif. Anasema al-kayyis man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. معنى يكني صحيح نسيم أهل العلم، لكن علامة الألباني يسيم الحديث يكشك وضعيف بس هيفايك ينسبيش كسيما كوما قال الرسول كسيما نتوم كي يومن يكيد أن يولي الله يعني ساب نفسيك. Anasema walfirari ila Allahi, na kumkimbilia zaidi Allah tabaraka wa taala. Wallujui ilaihi, na vile vile kujiegemeza kwake, kutarajia kwake Allah tabaraka wa taala. Wala hawla wala quwata illa billah. Hiyo hiyo ndio mwisho wa hili suali la mwanzo. Wa ama suali la mwisho anasema hal tajuzu qira'atu awakhir as-sura min al-mushaf 'ala as-sabi li himayatihi 'inda an-nawmi. Je, inajuzu kumsomea sura ya mwisho miongoni mwa sura za mwisho kabisa katika mushaf kumsomea kijana kwa ajili ya kinga yake wakati wa kulala. Kwa kuwa imekuja katika dalili baadhi ya ahadith kama al-adhkar, somea uidhuka ikiwa ni mudhakkar au muannath, uidhuki bikalimati Allahi tama min kulli shaitani wahama wa min kulli aini lama, kumsomea zile muawidhatain na nyinginezo. Kwa hapa swali linaulizwa, je, kumsomea sura zile za mwisho katika mushaf katika sabi, yani kijana, lihimayati, kwa ajili kwa nia ya kinga. Kwa ndo hapa anasema aljawab, الرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن لنا الهدية في تعويذ الأبناء. كما بمتومة صلى الله عليه وسلم أمبينيشا أمتبينيشيا سيسي كتك كوكينغا وتتويت كما كان يعوذ الحسن والحسين. كما بمتومة ألبوكوا أكوا كينغا akiwa zingua, yani kuwasomea. Mtume alikuwa havarishi rizi au havarishi nini, isipokuwa alikuwa akiwasomea al-Hasan wal-Husaini wajukuu zake hawa, sayyid ash-shababi ahli al-janna. Kana yaqra'u alayhima al-mu'awwidhataini wa surata al-ikhlas. Alikuwa akiwasomea mu'awwidhataini. Muawidhatayn ni sura gani? Qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas. Kwa hiyo alikuwa akiwasomea al-Hasan na al-Husaini, na hii ni maelekezo kwetu sisi kuwasomea vijana wetu, kuwasomea na vile vile kuwafundisha wake zetu kujua namna ya kuwasomea adhkari watoto, yani iwe ni kitu cha kawaida. Na hata mtu akifika, kitu cha kwanza, vipi umewasomea adhkari watoto? Sasa nikiwa bado wadogo, na wakisha kulia kulia, basi ni vizuri kuwasomesha, wanakuwa wenyewe, kwa sababu watoto ni asra, wana wepesi zaidi katika nini, hifadhi. Umeona? Kwa hiyo ni jambo ambalo muhimu sana. Watu wengi hawana ihtimamu, unakuta labda anaulizia mambo mengi, lakini jambo hilo aliulizia vipi mtoto umemwandaa, amekwenda shule, amefanyaje, lakini hamuulizii vipi umemsomea al-adhkar sabahan wa masa, jioni inapofika wafungiwe watoto katika vyumba na wasomewe muawidhataini na mambo mengineyo ambayo iliyokuja katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa anasema wa idha ma qaraa, na kipindi ambacho atakapowasomea, nafatha alayhima wa raqahuma biqawlihi alayhi salatu wassalam. Alikuwa na nafatha, anawapulizia, anapuliza alafu kama anawapakaa, kisha akiwasomea mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, uidhukuma bikalimati llahi min kulli shaytanin wa hama wa min kulli aini lama, wa kinga na shaytani na mapulizo yake, na vile vile na kuwakinga watoto na vijicho. Maana aino vile vile ni haki, kama thabata ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo unapomsomea adhkari mtoto, basi unakuwa tayari umemkinga na mashaitani na vile vile kumkinga na jicho. Na hata Mtume pia kafundisha, anapofika ile mida ya maghrib, basi watoto wa fungeni madirisha na watoto wawe ndani, na hususan wale shayatini wanakuwa ni muda ambao wana nguruka. Imekuja katika riwaya hiyo, ni mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi sallam. Shapika mida hiyo, basi la shaka. Lakini ukuta ndo hivyo, jiografia ya mazingira, nyumba zetu mwingine za kupanga, yani ndo hivyo. Nas'alullaha salama. lakini ile mtu anaweza ajitahidi katika sunna ni mambo ambayo yana athari kubwa sana katika kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nsema hakadha ta'widhuhu alayhi salatu wasalam li abinai bintihi, hivi ndio alivyokuwa akiwakinga Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa watoto wa binti yake Fatima, wajukuu zake hawa al-Hasani wal-Husayn. Naam, anasema fala haraja an yaqra al-insanu ala abnaihi as-sighar al-mu'awwidhati wa yanfuthu alayhima aw ayat al-kursi wa yanfuthu alayhima wa yu'awwidhuhuma bima 'awwadha rasul alayhi salatu wassalam al-Hasana wal-Husayn wa ma jaa fi al-hadi. Kwamba hakuna shaka kama mtu mwanadamu atawasomea watoto wake wadogo kwanza almuawidhat, zile muawidhataini ambazo yani zile zinazowakinga, na akawapulizia, na vile vile ayatul kursi akawapulizia vile vile, na akawakinga kwa yale ambayo aliwakinga Mtume sallallahu alayhi wasallam, jinsi alipokuwa akiwakinga wale al-Hasani wal-Husayn kwa kusoma zile zote al-adhkar, uifukuma wakiwa wawili, bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin lama. Wa amma an yaqra kull hadhihi suwar min adh-dhuha wa ma ba'da thalik, wa amma kitendo cha kusoma hizi sura kuanzia surat adh-dhuha na nyinginezo, la haraja min al-qira'ati umuman, anasema hakuna shaka kwa ujumla kuzisoma, lakini al-awla, lakini iliyo bora zaidi ni ta'awidhu bima ja'at bihi sunna, kuwakinga kwa ile iliyokuja kwa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, zile muawidhatain. Na vile vile anasema min qira'ati al-muawidhatain wa surat al-ikhlas wal fatihah wa ayat al-kursi wa akhir ayatayn min surat al-baqara, akhir ayatayn min surat al-baqara ambazo ni amana ar-rasul, na ambazo ni aya adhima ambazo mtu anatakiwa azifati. Kuna kitabu fulani cha kisufi alinionyesha kijana mmoja baada ya kuniuliza swali, kwa hiyo akanipa yale maelezo kwamba kuna sura ukizisoma wana kwamba imethibiti. Yeye alisema hadithi kwamba ukisoma zile aya za mwisho katika sura al-Baqara kwamba hautokufa siku hiyo. Subhanallah, nashtuka sana. Kaletea kitabu. Na kitabu fulani cha kisufi. Yameelezwa hayo, yameandikwa hayo maelezo. Lakini haya hayajegemezwa katika dalili. Kama maana haya ni maelezo tu. Na akaniambia akaweka sharia. Umeiona? Allah mstaha. Tena akaniwekea sharehe kwamba siku hiyo wale watu wakadiria au wanani, siku hiyo yani ina maana kwamba siku ambayo Allah amekadiria kufa, basi hautoisoma hiyo, kwa sababu ukisoma hautakufa. Sasa ile maelezo kweli nikayaona, nikasema subhanallah, haya mambo kalamu batil, yani khamsun la ya'lamuhunna illa Allah, mambo matano hakuna anayejua isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Nikamsomea sura aya za mwisho katika suratul Qumran, inna Allah indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham, kisha nisemaje, wa ma tadri nafsi madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsi bi ayyi ardhin tamut. Swala la kifo, subhanallah. Sasa wale zetu katika watu wa tariqa na wengineo wametajawaza al-haddi katika zile bid'a za uzushi, ndio unaweza kukuta bono mwana kitabu hivi mwanzo mpaka mwisho hakuna hadithi hata hiyo maneno tu maneno, kasema fulani, kasema fulani, kasema fulani, kasema fulani, kasema fulani, fulani alioteshwa, fulani akafanyaje. Sasa hii hatari sana. Ndio nasema al-isnadu min ad-din. Walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Ndio ndio maana ulama wa hadithi ikaitwa ilmu rijali. Ndio Imam Shafi na ilmu yake yeye ni faqih muhaddith, lakini anamwambia mwanafunzi wake Imam Ahmad kwamba antum ahlu al-hadith, Imam ahlu sunna, kwamba nyinyi ni watu wa hadithi. Ewe Ahmad, ukiona sisi tume nda kinyume tunyosheni ba. Naenda ni tawadhu aliyokuwa nayo al-Imam Shafi rahmatullahi alayhi, lakini anafahamu kwamba Imam Ahmad ni mtu ambaye amefanya kazi kubwa katika kuisoma na kukusanya al-hadith. Naam, kwa hakika aya hizi, sura hizi ni aya za mwisho za surat al-Baqara, ni aya adhim sana, na tumehimizwa kuzisoma na zimekuja katika al-Adhkar. Lakini emma hizi baadhi ya fadhila wanazostaja baadhi ya masuhubi ya zija kibichi. Wa hadha al-amru muhim jiddan. Anasema wa yadkhulu fima madha mimma dhakarnahu. Na vile vile inaingia katika yale yaliyotangulia tuliyotaja huko mwanzoni wa kitabu, min ahamiyati ta'awidil auladi ala an-nafi'i wal mufit, juu ya umuhimu wa kuwazoesha watoto yale mambo yenye manufaa tena yenye kufidisha. Yaani kuhakikisha kila jambo ambalo unalomwekea kijana wako liwe ni nafi al-mufit. Kwa hiyo unaangalia kwamba kweni hili jambo mimi nataka nimpeleke mtoto wangu, au hata hii shule nataka nimpeleke mtoto wangu, mazingira yake yakoje kwanza, ina hali gani, ina utaratibu gani? Ndio leo nakuta kuna baadhi ya mashule mtoto mdogo tu yale ya watoto wale hadhana wanalelewa, yani unakuta hata mtoto maskini hapati yale malezi ya wazazi hasa. Kuna ile wanaita hadhana, mtoto mdogo yani na maana analelewa tu katika, kwa sababu mama mzazi mke anakwenda kazini asubuhi na mwanaume anakwenda kazini. Kwa hiyo mtoto anawekwa pale. Kwa hiyo ni mabembea tu, anapewa kila chakula nini. Mlo ana ada milioni 2 milioni 3. Sasa hii nini? Kwa hiyo sasa unakuta hata mtoto hapati ni ile tarbia. Kwa hiyo kule anazoesha mambo gani? Mlo ana. Kwa hiyo yale atakayokuta kule ndio atakayokuwa naye. Ndo hapa Sheikh anasema tumeyataja ahamiyati ta'awidil auladi ala an-nafi wal mufit. Yaani umuhimu wa kuwazoesha watoto wetu katika mambo ya manufaa tena yenye kuleta faida. Wa minhum, na miongoni mwa yale yaliyotajwa ni tahfidhuhum, kuwahifadhi, kuwahifadhisha katika baadhi ya mambo ya dini, kuwahifadhisha katika mambo ya akida ndogo madogo. Na makala moja hata alitoa baadhi ya masalafi nilipenda sana, sijui nani aliyeandaa, yani imeandika baadhi ya zile qiswa ahadith ambazo unaweza kuwahifadhisha watoto wadogo. Niona ile bado hai bai, niona siku nyingi kidogo alituma choma katika magrupu ya masalafi, yani imepangwa vizuri sana. Kwanza ni maswali mafupi na majawabu. Mwana katika akida hususan na zile ahadi. Kwa zile makala ni muhimu sana na ni nzuri sana. Na kwa sababu watoto wanahifadhi mambo mengi sana. Kwa hiyo vitu kama vile ni kitu muhimu sana. Anasema in kanu yastati'una dhalika, kama wanaweza hivyo, wa ta'widuhum ala almu'awwidhati, na vile vile kuwazoesha kama tulivyosema katika mambo ya kinga zile, kama zile qiswa rusura wa qira'atul adhkar bila bila kusoma al adhkar yu'awiduhum ala al khair yanakuwa nawazoesha katika khairi wa yu'allimuhum na anawafundisha wa yurshiduhum na anawaongoza wa yadulluhum na anawaelekeza wa yu'arrifuhum anna hadhihi inshaa Allah na anawafahamisha kwa hakika haya yote akipenda Allah taqihim itawakinga watuhassinuhum na itawakinga vile vile itawachunga ila ghairi dhalik zaidi ya visivyokuwa hivyo nas'al Allah ta'ala an yuwaffiq al-jami'a lima radihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad